Het leek een voorbeeld voor iedereen en het klonk zo simpel toen. En hoe ingewikkeld lijkt het nu? De situatie in vluchtelingenkampen is mensonterend. Procedures duren ellenlang. En niet langer klinkt er een warm welkom. Europees beleid probeert uit alle macht vluchtelingen buiten de grenzen te houden. Wat betekent dat voor de mensen om wie het gaat? Mensen die, om het maar even in kerstfeer te zeggen, een veilige plek zoeken in de Europese herberg. Daar gaan we over praten. En dat doen we met Eduard Nazarski, deskundige op het gebied van mensenrechten. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Els van Driel, documentairemaker. Voor haar films volgde zij jonge vluchtelingen. Welkom. Dank je. En via een lijnverbinding Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Mevrouw Strik, welkom. Dank je wel. Afgelopen week onderhandelden Europees Parlement en Europese lidstaten over een allesomvattend nieuw migratiebeleid. Het is een bundeling van strenge, gedetailleerde wetten over wie wel en wie geen toegang krijgt. En ook over afspraken over de verdeling van vluchtelingen over meerdere landen. Wij nemen dit gesprek op dinsdag 19 december. Op dit moment kennen we dus de uitkomst van die onderhandelingen nog niet. Maar Eduard Nazarski, u heeft afgelopen jaar langs de grenzen van Europa gereisd om te zien hoe vluchtelingen worden behandeld. U was bijvoorbeeld bij de Hongaarse grens. Wat zag u daar? Nou, bij alle grenzen waar we waren zagen we eigenlijk een opeenstapeling van menselijke ellende. Echt vreselijk om te zien hoe mensen behandeld worden. Mensen die op de vlucht zijn, mensen die een betere toekomst zoeken, maar die door Europees beleid echt in onmogelijke posities gebracht worden. Ja, en soms vond ik ook de opeenstapeling van ellende, van geweld aan de grens, van terug, echt letterlijk terugknuppelen, ladders omgooien bij de Hongaarse grens, bij de Poolse grens, waar mensen bevriezen in het oerbos en dan ja, geen hulp krijgen. Alleen van vrijwilligers die dan weer niemand in de auto mogen nemen omdat dat strafbaar is. Nou ja, al dat soort voorbeelden en al dat soort situaties. Ja, ellende moedwillig gecreëerd om mensen af te schrikken en tegen te houden. En dat was ja, soms vreselijk om te zien. Ja. Maar het is natuurlijk nog veel vreselijker om het zelf te moeten ondergaan. Ja, natuurlijk. Want concreet, er zijn hekken geplaatst, er wordt gepatrouilleerd. Ja. Er zijn hoge hekken geplaatst. Er is ook een enorme militarisering aan de grenzen. Bij de grenzen kun je vaak niet komen. Op Lampedusa bij het kamp bijvoorbeeld. Ja, dat is dan geen fysieke, natuurlijke landgrens. Maar bij het kamp wordt bewaakt door militairen op heuvels rondom het kamp. En als je daar dichterbij komt, dan beginnen ze tegen je te roepen dat je er niet mag komen. Bij de Poolse grens mag je ook niet komen. Bij de Servische grens zijn ook Servië-Bosnië zijn ook hekken. En Servië-Hongarije ook hekken. En een no-go-zone. Dus dat wordt dan militair en met grenswachten afgeschermd. En wat er met mensen gebeurt, ja, daar kom je dan soms achter als je daarna met mensen kunt praten. Maar ter plekke documenteren en vastleggen wat daar gebeurt, dat is heel erg moeilijk. En dat is natuurlijk wel bedenkelijk. Ja, Els van Driel, voor uw documentaires, bent u daar ook geweest? Wat was uw ervaring? Ja, Eefje Blankvoort en ik hebben daar voornamelijk in de periode van 2018 tot 2021 rondgereisd. En wel gedocumenteerd inderdaad wat daar gebeurde aan de grenzen. Toen al zagen we inderdaad steeds meer hekken, steeds meer politie, patrouilles, steeds meer geweld aan de grenzen. Kinderen die in elkaar worden geslagen. Gezinnen, mannen, iedereen. En dat, ja, dat is verergerd, dat klopt. En inderdaad, voor ons journalisten is het ook verergerd. Wij hadden toen al de situatie dat we af en toe werden staande gehouden. Dat we nog wel wegkwamen met een perspas en een Nederlands paspoort. En vrouwelijke charme, dat hielp ook. Maar het is echt gecriminaliseerd. Dus journalisten, zeker ook in Griekenland, die worden vervolgd. Die krijgen gewoon een rechtszaak tegen zich aangespannen voor spionage bijvoorbeeld. Of mensenhandel of smokkel. En dat is dus heel zorgelijk ook inderdaad, omdat de ogen verdwijnen. Vrij verslag doen is er niet bij. Lastig, ja. Tineke Strik, deze vorm van strenge grensbewaking, wat zegt het VN-vluchtelingenverdrag daarover? Nou ja, het vluchtelingenverdrag is heel duidelijk. Die zegt, mensen moeten altijd, als ze zeggen ik heb bescherming nodig, een onderzoek krijgen naar of ze inderdaad die bescherming nodig hebben voordat ze überhaupt weer terug de grens over mogen worden gestuurd. Dus het is heel belangrijk dat mensen toegang hebben tot een asielprocedure. En dat staat niet alleen in het vluchtelingenverdrag, dat hebben ook de Europese landen in het Europees verdrag opgenomen. Dus als je dit zo hoort, dan lijkt het net alsof we in een Wild West samenleving leven, helaas. Maar we hebben wel degelijk regels en rechten die heel duidelijk zijn. Mm-hmm. En het probleem is ook voor vluchtelingen, ze kunnen niet legaal reizen. Hè. Ze krijgen geen visum, bijvoorbeeld van Europese landen, waarmee ze in een vliegtuig kunnen stappen of in een bus kunnen stappen. We dwingen ze haast om op een illegale manier bij de grens aan te kloppen. En dan staat hen dit soort behandelingen steeds vaker te wachten op steeds meer plekken aan de buitengrenzen. Ja, want met name ook die militarisering lijkt mij ontzettend bedreigend voor die vluchtelingen. Wat is daarover vastgelegd? Ja, kijk, het idee is als mensen bij de grens aankomen en ze zeggen ik heb bescherming nodig, moeten ze gewoon geleid worden naar een plek waar ze dat asielverzoek kunnen doen en waar ze dan opvang krijgen en een interview en een advocaat, waar dus allemaal waarborgen zijn om zo'n asielprocedure te krijgen. Maar als er een hek staat en met heel veel surveillance techniek, waardoor ze zelfs worden afgeschrikt om bij dat hek überhaupt te komen, ja, dan ontneem je ze ook de mogelijkheid om überhaupt te zeggen dat ze een asielverzoek willen indienen. Ja. Daarin is de Europese Unie eigenlijk heel dubbelhartig, zou je kunnen zeggen. Want het recht is er nog wel degelijk, is springlevend, dat je asiel moet kunnen aanvragen. Maar tegelijkertijd gaan er steeds meer stemmen op om juist ook die hekken en die surveillance techniek allemaal uit Europese fondsen ook te betalen. Dus ja, wij creëren eigenlijk zelf een enorm obstakel voor vluchtelingen om hier bescherming te krijgen. Ja, met name ook obstakels voor jonge vluchtelingen. Els van Dril, hebben jullie gedocumenteerd in de documentaires die jullie hebben gemaakt. Welke obstakels kwamen die jonge vluchtelingen tegen? Nou ja, dat zijn dezelfde obstakels als volwassenen en nog kleinere kinderen en vrouwen. In onze film Shadow Game en in The Mind Game hebben we gedocumenteerd en zijn we meegereisd met een aantal jongeren. En hebben we gezien hoe ze natuurlijk sowieso natuurlijke obstakels moeten overwinnen. Dus wilde rivieren, kou, hitte, beren, landmijnen. Op de Balkan ligt het er vol mee. Maar natuurlijk ook inderdaad gewelddadige grenswachten en hondenbeten. En we hebben gezien hoe ze geslagen terugkwamen met gebroken armen, waarin ze geëlectrocuteerd werden door grenswachten, echt gemarteld. En dat gaat nog steeds door. En dat horen we nog steeds elke dag binnenkomen, die verhalen. Ja, terwijl, denk ik, mevrouw Strik, voor jongens, zulke jonge jongens zoals in deze documentaires te zien waren, kinderen eigenlijk nog wel, juist die jongeren hebben toch meer rechten misschien nog wel als vluchteling? Ja, absoluut. Alleen reizende jongeren, die hebben inderdaad recht op extra waarborgen. Dat ze bijvoorbeeld een vertegenwoordiger krijgen. Dat er informatie wordt verstrekt in voor hun begrijpelijke taal. Maar ook dat ze worden opgevangen in een meer beschermde omgeving. En ja, het lijkt er net op bij de pushbacks dat daar geen enkel onderscheid wordt gemaakt in wie kwetsbaar is of niet. Ja, de pushbacks, dat zijn de pogingen om ze daadwerkelijk terug te duwen. Precies, dat terugknuppelen waar Eduard en Saskia het al over had. Wat eigenlijk een aantal jaar geleden meer in het geniep gebeurde, 's nachts en wat meer incidenteel. Dat is door een totaal gebrek aan reactie van de Europese Commissie, die eigenlijk de politieagent is van Europa of van andere landen, is het eigenlijk steeds openlijker geworden, steeds systematischer. Je kunt het gewoon zien als je langs de grenzen rijdt. Vorig jaar nog was ik bij Kroatië, Bosnië. Je ziet de busjes met politieagenten staan in de plekken waar ze de groepjes opvangen en terugknuppelen. En daarbij maakt het dus gewoon helemaal niet meer uit of iemand kwetsbaar is of dat je een jonge, gezonde man bent. Wat ik wel hoorde, is dat er dat bijvoorbeeld vrouwen en kinderen steeds minder vaak die tocht durven te ondernemen. Dat die dus vaker ja, vast blijven te zitten in Bosnië bijvoorbeeld, omdat het voor hen nog linker is om diezelfde reis te maken. Ja, Eduard Nesarski, u bent langs al die grenzen geweest. Was er ook sprake van hulp van plaatselijke bevolking? Als je dit soort taferelen ziet, wat doen de mensen die daar wonen? Nou, er is heel veel. Dat was wel een van de belangrijke lichtpunten die we gezien hebben. Op heel veel grenssituaties, in heel veel situaties zijn lokale mensen die proberen om vluchtelingen te helpen. In Polen waren dat bijvoorbeeld vrijwilligers in het oerbos, echt een enorm groot bos. Maar die waren vroeger natuurbeschermer. Die probeerden bijvoorbeeld wisenten te beschermen en allerlei wolven en allerlei dieren die daar wonen. Toen kwamen die hekken en die natuurbeschermers zeiden, ja, maar ja, die wisenten, die kunnen niks met die hekken. Of ja, die hebben zich daar nooit iets van aan hoeven trekken. Dus dat moet niet zo. Maar toen kwamen er vanuit Wit-Rusland kwamen er meer en meer vluchtelingen en migranten in dat bos ook. En die mensen dachten, ja, wij gaan die mensen helpen. Dus in de winter met warmtepleisters, met warme soep, met warme thee. En dan proberen te lokaliseren. Je mocht ze dan wel. Ze moesten dan melden aan de grenspolitie, aan de grensbewaking, waar die mensen waren. Ze mochten ze ook niet in huis nemen. Maar ze proberen wel degelijk die mensen te helpen. Maar als dan de vorige Poolse premier, Morawiecki, als die dan op televisie zegt, die mensen die dat doen, dat zijn idioten en landverraders. Ja, dan heb je in die kleine dorpjes heb je wel echt een probleem. Want iedereen weet dat. Iedereen weet ook dat bijvoorbeeld Els 's nachts erop uitgaat om die mensen te helpen. En ja, een van die vrouwen die vertellen me, ja, en dan 's ochtends in de kerk of op het schoolplein, dan voel ik dat mensen naar me kijken van, ben jij vannacht weer op pad geweest? Die wordt daarop aangesproken. Aangesproken niet echt, maar wel aangekeken, als het ware. En ja, dat levert natuurlijk enorme spanningen op. Maar je ziet, ja, je zag overal in Tunesië, zelfs in Turkije, waar Erdogan toch al jarenlang maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk onderdrukt. Dan zag je heel duidelijk dat ook mensen proberen iets te doen. Maar dan zie je ook dat in al die landen, waar ik met de Stichting Vluchteling overigens geweest ben, maar in al die landen zag je ook dat die staatsmacht zo enorm sterk is en zo vilijn ook soms, dat het wel heel moeilijk is voor die groepjes goedwillende mensen, vrijwilligers, kleine organisaties, om hun werk te blijven doen. Ja, Els van Driel, hebben jullie daar ook iets van gezien? Ja, op jullie toch door Europa? Mensen die toch steun en hulp willen verlenen? Ja, zeker. En ook voor ons waren dat lichtpuntjes, want het is wel heel zwart anders. En zeker voor de jongens die we hebben gevolgd, was gewoon van levensbelang. Alleen al om schoenen te krijgen bijvoorbeeld, want schoenen worden afgepakt door grenswachten. Dus je loopt, je schoenen en je telefoon wordt kapot gemaakt en dan moet je dus door de sneeuw op je blote voeten terug 20, 30 kilometer door de bergen terug naar Bosnië bijvoorbeeld lopen. Nou, schoenen zijn van levensbelang. Dus vrijwilligers brengen schoenen en warme kleding, zodat je kan overleven. De kampen zijn ontzettend improvisorisch en slecht georganiseerd. Dus ook voedsel is van levensbelang. Douchen, hygiëne, alles. En dat wordt veelal door lokale vrijwilligers of vrijwilligers uit heel Europa, hebben we ook gezien. Veel jongeren uit bijvoorbeeld Spanje, Italië, Frankrijk, die solidair zijn. Dat vond ik heel hoopgevend. Dat ik dacht, ja, jonge mensen die daar gewoon hun tijd voor inzetten. Ja. Dat was heel bijzonder om te zien. Ja, Tineke Strik, het is zeker niet zonder risico, hè, steun verlenen. Nee, absoluut. Je hebt dat ook veel in Griekenland gezien. Hè? We hebben ook in Nederland Pieter Wittenberg, die een tijd ook hulpverlener is geweest in Griekenland, die al verschillende keren is opgeroepen voor de Griekse rechter en bedreigd werd met een jarenlange gevangenisstraf. Dat overkomt steeds meer mensen, omdat er dan wordt gezegd van, ja, u bent betrokken bij mensensmokkel. Gewoon omdat ze mensen proberen te redden uit zee. Waar landen die eigenlijk de plicht hebben om mensen te redden op zee, wegvaren om mensen aan hun lot over te laten. Of als gevolg van pushbacks inderdaad heel bewust midden op zee achterlaten. Ja. Dus het is heel gek eigenlijk, daar waar landen de plicht hebben om mensen te redden en bescherming te bieden, zie je dat ze zich terugtrekken en heel bewust wegkijken. En degene, de burgers die in dat gat stappen, ja, die worden vervolgens dan ook bedreigd en ook daadwerkelijk aangeklaagd en gecriminaliseerd. Ja, maar wat is daarover in Europees verband afgesproken dan? Zijn daar regels voor? Ja, er zijn regels voor. Ruim 20 jaar geleden is er een richtlijn aangenomen die zegt dat landen moeten mensensmokkel aanpakken, maar mogen een uitzondering maken voor humanitaire hulp. Nou, wij zeggen al sinds die tijd, maak daar een verplichting van om die hulpverleners uit te zonderen van die criminalisering. Nou, dat is steeds niet gebeurd. En nu hebben we een maand geleden een nieuw wetgevingsvoorstel gekregen. Die richtlijn wordt nu aangepast, waarin landen echt verplicht worden om harde en lange straffen op te leggen aan mensen die betrokken zijn bij mensensmokkel. En tot mijn verbazing worden nu humanitaire hulpverleners helemaal niet meer uitgezonden. Dus eigenlijk is hun dreiging wordt eigenlijk steeds groter. In de toenemende strenge regels van de Europese Unie. En dat is denk ik ook heel erg op instigatie van Italië, Griekenland, die dat al heel vaak doen. Hè? Ja. Die willen ook juist NGO's en individuele hulpverleners afschrikken, want dat is wat ze daarmee eigenlijk doen. Maar het geeft natuurlijk heel erg te denken dat alle landen daarin meegaan. En dat dit dus de teneur gaat worden. Ja, dat zijn dan met name Italië, Griekenland, omdat dat natuurlijk de landen zijn die waar veel vluchtelingen aankomen. Saskia, wat zou dat voor Nederland kunnen betekenen? Ja, Nederland is natuurlijk ook lid van de Europese Unie. En als Nederland daarmee instemt, dan is er toch wel iets heel erg mis, vind ik. Als het strafbaar wordt, als het een misdaad is om mensen uit zee te redden, ik heb het idee, dan begrijp ik gewoon niet meer wat mensen bezielt die zoiets willen regelen. En ik snap natuurlijk wel dat een hoop mensen zeggen, we moeten minder asielzoekers en minder. En dat is een beetje de toon. De tendens op het moment. Maar ja, ik denk van de andere kant, ik zie heel weinig politici, en ja, Tineke Strik is natuurlijk een grandioze uitzondering, maar heel weinig politici die echt denken aan wat zijn dan oplossingen voor vluchtelingen. Want dat het ingewikkeld is om mensen hier een asielprocedure te laten ondergaan, dat je opvang moet regelen. Ik bedoel, dat is allemaal, je kunt zeggen, dat moet je allemaal gemakkelijk fixen, maar dat is toch, ja, er komen veel dingen bij kijken. Maar dat er dan niet nagedacht wordt over wat kunnen we doen om mensen echt bescherming te bieden, waar dan ook, ja, dat vind ik wel bedenkelijk. En het criminaliseren van hulp, ja, als dat ook voor Nederland gebeurt, want er zijn hier natuurlijk ook mensen zonder verblijfsvergunning die afhankelijk zijn van de goodwill van gewoon burgers. En ja, als dat strafbaar gesteld wordt, dan krijg je toch wel een hele vervelende samenleving. Ja, en Els van der Hiel, dat zou ook wel wat betekenen voor de jonge mensen die u zojuist noemde, hè, uit heel Europa, die eigenlijk de helpende hand willen bieden en dat dan niet meer zouden kunnen doen. Nee, en ik weet dat het in Griekenland inderdaad opdroogt. Dus er zijn steeds minder vrijwilligers die dat willen riskeren. En ik snap het wel. En dat is natuurlijk heel schrijnend. Ja, en Tineke Strik noemde daarnet al even Pieter Wittenberg. Die hangt ook nog steeds een celstraf boven het hoofd. Hij heeft er geen spijt van dat hij het gedaan heeft hij al gezegd. Maar de dreiging is er wel. We praten zo verder. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren, want onder de vluchtelingen die uiteindelijk wel hun bestemming bereiken, zijn ook muzici. Basil Rajoub woont momenteel in Zwitserland, gevlucht uit Aleppo, Syrië. En hij mixte traditionele Syrische klanken met invloeden uit alle werelddelen. Thank you. Turkish Coffee van Basil Rajoub. U luistert naar Pointer. We praten vandaag over het Europese vluchtelingenbeleid met EU-parlementariër Tineke Strik, met mensenrechtendeskundige Eduard Nazarski en met Els van Driel, een van de makers van de documentaires Shadow Game en Mind Game. Als in de poging om vluchtelingen buiten de Europese grenzen te houden zijn allerlei deals gesloten, onder andere met Tunesië, met Turkije. Het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex speelt in de uitvoering van die deals ook een belangrijke rol. Wat hebben jullie gezien van de acties van Frontex? Nou, niet heel veel. Toen wij bij de grenzen waren, waren ze er meestal niet. Dus ja, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar algemeen bekend is natuurlijk wel dat Frontex in het verleden zeker en nog steeds gewoon wel soms betrokken is bij pushbacks. Ja. En daar kan Tineke van alles over zeggen. Ja, Tineke Strik. Want Frontex is eigenlijk een bewakingsagentschap, hè? Maar hoe langer hoe meer ook een pushback-agentschap, begreep ik. Ja, laat ze het maar niet horen. Maar het is inderdaad het agentschap dat Europese landen moet helpen bij het bewaken van de grenzen, maar daarbij juist wel de mensenrechten in acht moet nemen. Dus dat moeten ze ook juist monitoren, dat dat goed gaat en daarop adviseren. En de wetgeving geeft ook duidelijk aan dat als een land dat ze ondersteunen zich schuldig maakt aan pushbacks of andere mensenrechten schendingen, dan moeten ze zich ook terugtrekken. Dan mogen ze daar ook niet blijven, omdat ze anders medeplichtig kunnen worden aan die pushbacks. Mm-hmm. Nou, dat ligt heel gevoelig, want Frontex wil zich eigenlijk helemaal nergens terugtrekken. En een aantal jaren geleden alweer waren er onderzoeksjournalisten die maakten inderdaad heel duidelijk aan de hand van beelden en andere gegevens hoe dichtbij Frontex fysiek ook aanwezig was bij de pushbacks en hoe zeer ze op de hoogte waren zonder dat er kennelijk iets gebeurde vanuit Frontex. Nou, dat was voor mij reden om een onderzoek te starten voor het Europees Parlement. En we hebben daar trits van aanbevelingen op gedaan. En ik denk het belangrijkste wat wij zeggen is van, ben veel harder en veel alerter naar de landen die je ondersteunt. Hè? En als dat dan niet helpt, als het niet helpt als Griekenland niet naar jou luistert, als die ervoor zorgt dat jij niet daar kan zijn op de plekken waar de pushbacks gebeuren. Hè? Want Griekse kustwacht stuurt Frontex gewoon vaak weg en ze laten zich wegsturen. Dan moet je dat niet aanvaarden. En als dat toch gebeurt, moet je je terugtrekken uit zo'n land. Dat heeft het parlement vorige week nog weer opnieuw onderstreept in een resolutie. Dus dat leeft wel breed in het parlement. Dat Frontex zich veel meer aan die mensenrechten moet houden. Maar toch, die medeplichtigheid, die vindt op dit moment nog wel plaats. Ja, als je kijkt hoeveel rapporten er zijn over pushbacks. En dan niet alleen Griekenland, maar eigenlijk aan alle buitengrenslanden waar ook Frontex actief is. Dan kan het haast niet anders dan dat Frontex daar op zijn minst weet van heeft. En daar dus ja, of te weinig tegen optreedt of niet de conclusie trekt die ze moeten trekken, namelijk wegwezen. Ja. En dat maakt het inderdaad precies wat Els ook zegt hoor, heel moeilijk het harde bewijs te vinden wat zij hebben gedaan. Maar wat we wel zien is dat ze dan bijvoorbeeld Griekenland ter verantwoording roepen of een onderzoek starten. Maar als Griekenland dan niet meewerkt, dan laten ze het daarbij zitten. En dat is natuurlijk dat is vragen om weggewoven te worden. Ja, we hebben het ook over de deals. Bijvoorbeeld met Turkije, bijvoorbeeld met Tunesië. Meneer Nazarski, u was in Turkije. Wat is daar merkbaar van zo'n deal? Best veel. In die zin dat iedereen weet dat er afspraken zijn tussen Turkije en Europa, de EU, die inhouden dat school voor kinderen beschikbaar moet zijn, dat mensen een toelage kunnen krijgen, maar ook dat ze niet op eigen houtje naar Europa kunnen. En het is heel wrang om te merken dat mensen daar nu soms 8 of 10 jaar zitten in de informele arbeidsmarkt, zoals het dan daar heet, maar in feite zwart werk doen en vreselijk uitgebuit worden, geen enkele toekomst hebben, door de politieke druk die er nu in de samenleving ontstaat ook steeds meer gediscrimineerd en racistisch bejegend worden. Dat mensen Syriërs bijvoorbeeld me vertellen van op straat spreken we geen Arabisch meer. Want als mensen dat horen, dan worden we uitgescholden of geduwd. Dus dat doen we niet meer. We krijgen allerlei echt slecht betaalde en ook slechte smerige baantjes. En dat je dan een uur of anderhalf gepraat hebt met iemand, dan dat hij zegt, is er geen enkele manier dat u me mee kunt nemen naar Europa? En dan snappen ze ook wel dat dat niet gaat. Maar ook de hoop om dan toch een beter leven op te kunnen bouwen, dat is daar wel heel sterk. En daar speelt overigens in Turkije, speelt nu ook dat Turkije nogal flink aan de slag is gegaan om Syriërs terug te sturen naar delen van Syrië. Ja. Waarvan zij zeggen, die zijn wel veilig genoeg voor jullie. Dus dat maakt het daar allemaal erg wrang. En ja, ik vond de Turkije-deal, dat vond ik al zeer bedenkelijk om die zo ook de verantwoordelijkheid zo af te schuiven. Maar u noemde ook de Tunesië-deal. Ja, daar ben ik in de zomer geweest in Tunesië, net op het moment dat die deal uitonderhandeld werd. En dat is helemaal verschrikkelijk. In een zo racistische samenleving met zo'n autoritaire, dictatoriale leider die zo tekeer gaat tegen Sub-Sahara-Afrikanen, de zwarte Afrikanen. Nou, waar mensen echt totaal geen leven meer hebben, uit hun huizen geslagen zijn, niet meer mogen werken, niet in openbaar vervoer mogen reizen. En daar dan zo'n deal van, je moet vooral die mensen hier houden. Dat begrijp ik niet. Ja, en Tineke Strik, in het EU-parlement is daar ook veel kritiek op, hè, op die migratiedeals, met name op de deal met Tunesië. Ja, absoluut. Precies wat Eduard al zegt, van die deal die werd gesloten precies op het moment dat duizenden Sub-Sahara-migranten probeerden het land te ontvluchten, als gevolg van de hate speech van president Saïd. Ze waren allemaal ontslagen, er ging een golf van geweld door het land. En als je precies op zo'n moment denkt van, weet je wat, ik ga die dictator geld geven, zodat hij de mensen tegenhoudt, ja, dan laat je wel heel duidelijk zien dat het je eigenlijk niet uitmaakt wat het gevolg is van zo'n deal voor de rechten van die migranten en vluchtelingen. Ja. Ik ben daar toen ook geweest, ik denk een beetje dezelfde tijd, of vlak voordat die deal werd gesloten. En toen heb ik ook inderdaad gesproken met vluchtelingen die op straat moesten leven in kleine tentjes. En ook UNHCR, de VN-organisatie die daar werkt, die zei, wij kunnen eigenlijk niet veel meer doen voor die mensen, want dat mogen we ook niet van de Tunesische president. Dus mensen zitten daar echt klem. Ja. En dat vind ik een van de grote bezwaren van deals. Je kunt natuurlijk prima samenwerken met derde landen op het gebied van migratie, maar doe dat dan zo dat je de situatie verbetert voor mensen. Ga niet deeltjes sluiten met dictatoren die niks hebben met mensenrechten en alleen maar op ons geld uit zijn. Ten koste natuurlijk van de bescherming van de vluchtelingen. Ja. En er zijn er ook nog landen die eigen plannen hebben voor verplaatsing van de asielprocedure. Engeland bijvoorbeeld, die wil dat in Rwanda laten gebeuren. Italië wil dat verplaatsen naar Albanië. En dan vaak wel met de belofte van een uitzondering voor minderjarige kinderen. Wat zal dat volgens u betekenen voor kinderen op de vlucht? Vraag u. Ja, het wordt natuurlijk alleen maar moeilijker om die obstakels, zeg maar, te overkomen en ook echt fatsoenlijk bescherming te krijgen. Kijk, Engeland zit niet meer in de Europese Unie, maar is nog wel gebonden aan de mensenrechtenverdragen van de Raad van Europa. En de hogere rechters hebben ook niet voor niks daar een streep doorheen getrokken. Dus ik was heel erg verbaasd toen Italië liet weten, oh, we hebben met Albanië afgesproken dat onze asielzoekers daar worden opgevangen. Dat de Europese Commissie van de EU meteen zei, oh, dat is prima hoor. Ik zie geen enkel probleem met het Europese recht. Ik denk dat we juist heel alert moeten blijven. Want ik denk het grote probleem waar we mee te maken hebben is het totale gebrek aan wil om die verantwoordelijkheid gezamenlijk op te pakken. Ja. En daardoor zie je voortdurend, hè, proberen onaantrekkelijker te zijn dan een ander land. Doordat de regels in de Europese Unie ook zodanig zijn dat de landen aan de buitengrenzen verantwoordelijk zijn voor iedereen die hun land binnenreist. Mm-hmm. En zij niet worden geholpen door de andere landen. Ja, gaan natuurlijk die buitengrenslanden proberen die verantwoordelijkheid ook te ontlopen. Ja. He, een land als Griekenland en Italië noemen we vaak, maar die worden ook ongelooflijk in de steek gelaten door de andere Europese landen. Terwijl ik denk, als je het echt gezamenlijk aanpakt, dan moet dat veel beter kunnen. Dat iedereen die bescherming ook krijgt. Ja, toch nog even naar die uitzondering voor kinderen. Want Els, ik keek u daarnet ook al even aan. Bijna deskundig op het gebied van kinderen of jongeren die vluchten. Wat zou zo'n uitzondering voor kinderen daadwerkelijk werken? Ik denk dat ze het ten eerste niet gaan doen. En wat je nu hoort met dat nieuwe migratiepact is ook dat er detentiecentra aan de grenzen van Europa komen waar ook kinderen in zullen worden geplaatst. Ook minderjarig alleenreizende kinderen. En bovendien, dan komt dus ook de vraag, wie is een kind? En een kind volgens het kinderrechtenverdrag is iemand die onder de 18 is of 18. Nee, als je 18 wordt, dan ben je volwassen. Dus dan moet je gaan vaststellen of iemand 18 min is. En wij weten ook door de jongens die wij hebben gevolgd dat op het moment dat ze dat niet hard kunnen bewijzen met harde documentatie, dus papieren documentatie, dan wordt dat gewantrouwd en worden kinderen vaak juist als volwassenen geregistreerd. Wat betekent dat ze dus heel veel rechten en bescherming niet krijgen. Dus geen onderwijs, geen bescherming, geen onderdak, geen toegang tot informatie of begeleiding. En dat gaan we nu aan de buitengrens van Europa, vrees ik, ook zien, dat daarmee gemarchandeerd gaat worden. Dus dat zelfs de kinderrechten onder nog grotere druk komen te staan. Ja, en Tineke Strik, in dat Europarlement ligt dus dat migratiepact deze week als onderwerp op tafel. Wat is wat u betreft daaruit het belangrijkste punt? Het belangrijkste punt is het belangrijkste bezwaar is wat Els ook noemde, is die procedures aan de buitengrens. Want het betekent, het nieuwe systeem ziet er zo uit dat mensen die zich melden aan de buitengrenzen, dat die worden geregistreerd. Dus op zich is daar niks mis mee. En gecheckt, hè, wie ze zijn en of ze veiligheidsrisico zijn. Maar van daaruit wordt ook gefilterd wie moet naar zo'n buitengrensprocedure. En dat kan leiden tot 6 tot 8 maanden in detentie in een procedure blijven. Gelukkig zijn onbegeleide minderjarigen wel uitgezonderd. Is tot nu toe nog steeds wel de positie. Maar bijvoorbeeld kinderen vanaf 12 jaar moeten er wel in als het aan de raad ligt, hè, aan de landen ligt. Nou ja, en dat is precies ook wat Els zegt. Van, dan staat het belang van het kind niet meer voorop. Want kun je voorstellen wat dat betekent om een kind langer dan een half jaar gewoon in detentie vast te zetten met in zoveel onzekerheid. Ja. De andere kant is ook, dat is een ander groot bezwaar, is dat het hele idee, wat ik net al zei, van het gebrek aan gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat wordt niet opgelost met dit pact. Wat voor het eerst wordt geïntroduceerd is dat alle landen een soort verplichte solidariteit hebben. Maar ze mogen kiezen op welke manier ze blijk geven van die solidariteit. Een beetje shoppen. Ja, ze mogen shoppen. En dat hoorde je meteen al hier bij Caroline van der Plas. Die zei, we gaan ze allemaal uitkopen. Dat is inderdaad een van de manieren waarmee landen hun verantwoordelijkheid kunnen afkopen. €20.000 per asielzoeker. En bovendien mogen ze ook geld geven voor de hekken aan de buitengrenzen. Of voor een deal met een derde land. Dus het gaat helemaal niet zozeer over, hè, hoe zorg je ervoor dat mensen gezamenlijk, of dat ze die opvang en bescherming krijgen. Nee, hoe kunnen we een soort aflaat organiseren voor de landen aan de buitengrenzen, die het vervolgens dan maar opknappen. Ja. En ja, dat gaat gewoon niet werken. En dat gaat vooral ten koste van de vluchtelingen. Ja, Eduard Nazarski, een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa klinkt eigenlijk zo redelijk. Waarom is dat toch zo moeilijk? Het is zo moeilijk omdat een paar landen heel erg de poot stijf houden. Bijvoorbeeld Hongarije, nogal Polen ook. Ik weet niet of dat nu gaat veranderen met de nieuwe regering. En het is ook al jaren moeilijk. Want ja, we hadden het net even over het land van aankomst, zeg maar. Die moet de behandeling doen en die moet de asielprocedure doen. Daar was in de jaren 90 al discussie over. Maar toen was ook het idee, wij zorgen voor geharmoniseerde asielsystemen, zodat je overal dezelfde voorzieningen en dezelfde beleid grosso modo hebt. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Italië en Griekenland die deden er helemaal geen barst aan eigenlijk. Je ziet dan nu dat het praten over solidariteit en flexibele solidariteit heet het. Een soort Orwelliaans taalgebruik, vind ik. Wat ik zojuist shoppen noemde. Shoppen, ja, dat is dan misschien veel duidelijker. Maar dat shoppen, dat je dan kunt zeggen, nou ja, weet je, wij doen even niet die vluchtelingen, maar we willen wel flink bijdragen aan hoge rijken, of meer honden, of meer radar, of meer, weet ik wat, grenswachten. Dat is natuurlijk allemaal, aan de verkeerde kant van het probleem investeringen doen. En dat helpt vluchtelingen helemaal niks. Nee, en dat is waar we het vandaag over hebben. We praten zo verder. Seconds, Yusun Dur en Nene Cherry. Een lied over de eerste 7 seconden van het leven van een baby. 7 seconden waarin we nog allemaal hetzelfde zijn. Mooi kerstnummer, eigenlijk wel. U luistert naar Pointer. We spraken zojuist over strenger Europees asielbeleid. Dat lijkt ook in Nederland op komst met een nieuw kabinet. Over de verdeling van vluchtelingen is ook hier een discussie. Eduard Nazarsky, hoe belangrijk vindt u het dat de spreidingswet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zodat gemeenten ook daadwerkelijk iets gaan doen aan de spreiding van statushouders? Het is ontzettend belangrijk dat die spreidingswet er komt. En het is ook heel belangrijk om te zorgen dat alle gemeenten het als een normale taak gaan zien om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen. En hoe meer je dat als een normale taak ziet, waar je ook jaren voor moet zorgen en voor kunt zorgen, hoe meer gemeenten dat ook een beetje op hun eigen manier kunnen doen en het beter kunnen doen. En ja, als dat niet gebeurt en als er geen spreidingswet komt, dan zorg ervoor dat de crisis die we nu in Ter Apel zien, dat die gewoon voortduurt. En dan hou je de voortdurende crisis weer. En ja, dat is echt nergens voor nodig. Want als gemeenten gewoon allemaal hun deel nemen, dan zouden er geen problemen hoeven te zijn. En het is niet gezegd dat het dan allemaal heel gemakkelijk is. Maar dan zou het veel beter te organiseren zijn, veel normaler worden. En ja, dan zou ook de crisissfeer van het onderwerp een beetje afgaan. En dat zou heel goed zijn. Maar tegelijk denk ik dat sommige partijen er baat bij hebben om die crisissfeer in stand te houden. Ja, de taakstelling voor gemeenten is huisvesting van 2 statushouders per 1000 inwoners. Ja, om maar even met Angela Merkel te spreken, weer schaffend, als zou je toch bijna zeggen. Het zou toch moeten kunnen? Ja, het zou makkelijk moeten kunnen. En misschien in sommige, dan krijg je natuurlijk altijd weer voorbeelden dat mensen zeggen, ja, bij ons kan het nu net niet, want zus of zo. Maar grosso modo zou je moeten zeggen, nou, dit moet echt te doen zijn. En als je een systeem krijgt van evenredige verdeling, van permanente opvang voor asielzoekers, dan ben je ook af van het eindeloze gehop dat het COA nu moet doen van het ene naar het andere centrum, een naar andere gemeente, van het voortdurend verkassen van asielzoekers, van altijd weer mensen die dan zeggen, ja, waarom nu net hier, zoals in Uden nu. Als je gewoon zorgt dat in Uden een aantal mensen moet komen, zoals bijvoorbeeld in Meijerijstad, heel soepel geregeld is, die zorgen gewoon dat ze het bij de reguliere taken van de gemeente opgenomen hebben. Nou, dus geen gedoe over. Nou, is hartstikke duidelijk. Is goed voor asielzoekers, is goed voor de gemeente, is goed voor omwonenden en het loopt soepel. Nou, waarom zou je dat niet gewoon overal kunnen doen? Ja, Tineke Strik, Nazarski zei het al zojuist. Het is misschien wel een doelbewuste crisis. Bewust ook in stand gehouden om ervoor te zorgen dat vluchtelingen het niet aantrekkelijk zouden vinden om hier naartoe te komen. Ik denk dat helaas wel klopt. Het is denk ik in tweeërlei opzichten misschien wel doelbewust. Enerzijds inderdaad een afschrikkende werking. Hè, dat speelt al jaren. Dat er informatie naar buiten wordt gespeeld van, als je naar Nederland komt, moet je hier jaren wachten voordat je hier echt met je gezin kan wonen. Dat was toen nog Dijkhoff werd dat ook toegegeven op een gegeven moment, dat hij dat soort brieven met die boodschap ook opstelde. De beelden die iedereen in de wereld ziet, terwijl we intussen al lang weten dat het echt niet zo is dat de kwaliteit van de opvang bepaalt of mensen hier naartoe komen. Maar ook een andere manier. Je ziet toch wel heel duidelijk dat migratie, vooral vluchtelingenbeleid, een beetje een soort winstmodel is geworden voor met name populistische, rechtspopulistische partijen. He, dat als ze daar heel erg op inzetten om die angsten verder aan te wakkeren en dat beeld dan neer te zetten dat we worden overspoeld en dat zij wel een oplossing hebben, namelijk hekken of een asielstop, dat uitbetaalt. Dus ook op die manier blijft door desinformatie en een soort propaganda, wordt eigenlijk het draagvlak alleen maar verder onderuit gehaald. Ja, en hoe is dat voor de vluchtelingen zelf, Els van Driel? Jullie hebben jonge mensen gesproken. Laten zij zich afschrikken? Nee, want daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze zijn natuurlijk bezig met de toekomst en vooruitgaan en naar een plek waar ze veilig zijn. Dat is het enige waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen niet terug. Er moet een plek zijn waar ze opgevangen worden. En wat er nu gebeurt is, er zijn inderdaad ontzettend veel minderjarigen die ook in overvolle opvang zitten, in gymzalen worden opgevangen, in geen plekken waar kinderen moeten worden opgevangen. Zij hebben stabiliteit nodig en een school waar ze heen kunnen en waar ze niet de hele tijd hoeven te verhuizen en waar ze ook tot rust kunnen komen. Ze zijn ontzettend getraumatiseerd van de reis die ze hebben moeten afleggen. En dat is nu niet aan de hand. Dus we creëren daarmee een stapeling van problemen. Ook bij jonge mensen die straks op een volwassen leeftijd gedesillusioneerd of teleurgesteld in Nederland ook zijn. Met alle mogelijke gevolgen. Ja. En ze kunnen niet aan hun ontwikkeling gaan werken daardoor. En natuurlijk is de opvang van minderjarigen is nog iets complexer. Want ze moeten inderdaad ook naar scholen kunnen zo. Maar er zijn voorbeelden in Nederland dat het supergoed werkt. Ik ben nu betrokken als vrijwilliger bij een groep meiden. Die zijn allemaal onder de 18. En het is fantastisch om te zien hoe goed die worden opgevangen door gemeente Bergen in Noord-Holland. En die gaan naar school, die hebben fietsles gehad, ze krijgen workshops. En ik zie, en sommige meiden zijn zwanger, overlevings prostitutie, zal ik maar zeggen. Van onderweg in Libië. En ik zie hoe goed het met ze gaat, hoe goed het ze doet. En ze voelen zich allemaal ontzettend welkom geheten. Ook door ons als vrijwilligers, maar ook door de gemeente. En je ziet, langzamerhand worden ze weer kind. Wat is het, want daar ben ik dan wel meteen nieuwsgierig naar... wat is het dat het in zo'n gemeente Bergen wel lukt? Omdat de burgemeester gewoon zegt, ik ga dit doen. En het heeft politieke moed nodig. Het is een VVD-gemeente, maar een PvdA-burgemeester. En die zegt, ik doe het gewoon. En het lukt en het gaat goed. En er is ook geen weerstand. Natuurlijk, dit zijn dan meisjes en jongens hebben een imagoprobleem. Maar ik weet van de jongens die wij hebben gevolgd... die zijn ook allemaal ontzettend goed terechtgekomen... als er dus een plek wordt gecreëerd. Daar zijn geen problemen, echt niet. Ja, dit is een lichtpuntje, als u het zo noemt, hè? Iets waar het goed gaat. Ja, maar het mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Het kan gewoon. Ja, Eduard Nazarski, u noemde net ook een lichtpuntje. De Meijerijstad. Ja. Kleine opvanglocatie. Kleinschalige opvang. Kijk, gelukkig is het COA nu ook af van het idee, volgens mij, dat je overal alleen maar hele grote centra moet hebben. En in elke wijk, elk dorp, kleinschalige opvang is te behappen. Dan gaat het om een beperkt aantal mensen. Die kun je ook kennen na een tijdje. Die kunnen ook meedoen in de sportclub of in de weet ik wat. Die kun je op de markt kun je die zien. Dat is in Meijerijstad. Ja, dan is het te doen. En als je dat op schaal doet voor elke gemeente... ja, dan zou het veel beter gaan. En ja, zo'n Meijerijstad vind ik ook echt een lichtend voorbeeld... voor hoe het zou kunnen. Ja, ik las het ook over de gemeente Houten bijvoorbeeld. Daar een groep burgers die zeggen van... nou ja, dat kan bij ons best. Waarom zouden we het niet doen? Tineke Strik, zijn er nog mogelijkheden voor een ander beleid... onder een eventueel rechtskabinet? Ziet u dat gebeuren? Dat wordt heel erg moeilijk. Omdat ze eigenlijk elkaar, zeg maar... dat ze eigenlijk wedijveren om wie wil het strengste beleid... Ik denk eigenlijk, en dat is misschien ook wel een lichtpuntje... dat we het moeten hebben van mensen die dit helemaal niet willen zien gebeuren. Die genoeg hebben van de alsmaar grimmiger sfeer ten aanzien van vluchtelingen... die zelf ook veel vrijwilligerswerk doen... of die gewoon nu alleen maar de krantenpagina's omslaan... omdat ze niet weten wat ze daarmee moeten. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet willen dat er in hun naam... vluchtelingen de pas wordt afgesneden of de bescherming ontzegt. En ja, mijn lichtpuntje zou zijn dat die publieke opinie... dat die ook veel sterker hoorbaar wordt. Er zijn best wel vaak petities en allerlei acties van... mensen zijn hier wel welkom, ook op Europees niveau... En ik hoop heel erg dat we dat ook richting Europese campagne veel meer gaan horen. Ook in Nederland. Want ik denk eerlijk gezegd dat politici alleen maar bereid zijn om te gaan luisteren. Om er eens anders naar te gaan kijken. Als ook kiezers zeggen van ja, maar deze kant willen wij helemaal niet op. Ja, ja. Els? Nee, heel erg eens. Ik denk dat we echt veel harder moeten roepen. Ze noemen het grijze midden of het stille midden. Mensen die best wel welwillend zijn tegenover vluchtelingen, dat soort dingen. Laat van je horen. Ga inderdaad, meld je aan als vrijwilliger. Take Care, B&B. Er zijn allerlei burgerinitiatieven waar je bij kan aansluiten. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. En sowieso wil ik tegen iedereen zeggen... probeer eens een keer in contact te komen met een vluchteling. Hoe spannend dat ook klinkt. Maar ga eens praten met de mensen die het betreft. Het zijn echt, er zitten ontzettend getalenteerde, leuke mensen... en interessante mensen bij die... waar je gewoon een levenslange vriendschap mee kan krijgen. Het waard om te leren kennen. Eduard Nazarski, tot slot. Ja, ik, heel erg waard om te leren kennen. En ook, ja, ik moest net lachen van ga eens praten met een vluchteling. Is bijna mythisch of van... Nee, die term alleen al. Maar tegelijk denk ik... ik ken ook veel mensen die willen anders... maar die vinden het heel moeilijk om zich uit te spreken... omdat ze meteen zo'n enorm gure reacties krijgen... vanuit het halve land, op social media en vanuit hun eigen gemeente. En daarom vind ik dat initiatief in Houten zo mooi... waar dus een aantal mensen zeiden, we willen die lui niet... en waar nu een aantal mensen zeggen, we willen die lui net wel. En wij gaan ervoor zorgen dat dat lukt. En als je dan ook politieke steun krijgt van een burgemeester... zoals jij in Bergen net noemde, maar ook bijvoorbeeld in Meijerijstad... of het Stadskanaal, ja, dan kan er iets gebeuren. En Tineke Strik heeft natuurlijk gelijk. Als veel mensen hun stem echt laten horen... en ook niet willen dat wij vluchtelingen alleen maar de pas afsnijden... maar ook echt menselijke oplossingen voor hen willen realiseren... ja, dan gaan politieke partijen misschien ook een wat andere toon aanslaan. Dank u wel voor jullie bijdrage, alle drie. En luisteraars, op deze kerstavond, ik wens u vast een fijne kerst.